درنو ورنو سلامنا مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره هر وخت ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین. د دین علاوه د فوکو د ټیپ د کیسټو خواهش کوي، نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے اور کون نمبر نہ دے 722 720. بدی میں رابطہ ہر کول ہر وقت کولے شی اور شیر سے اوریج مکیسری متاثر دی دکان نہ ملے دے شی کبل سے کیوی نامہ نہ کر نہ کر. جناتو دو ټولو د مرزونو د اصلاح لپاره الله را لېګل دي. د کم وخت نه چې اصلاح شروع کیدا، د کم مرز ضرورتو د اصلاح مخکې، نو قران دا غیر لپاره مخکې را لېګل شوی دي. سورتونه، آیاتونه، مریض ته چې کم مرز خطرناکی، نو خطرناک مرز حکیم ډاکټر طبیب مخکې کوي په نسبت د نورو باندې. نو قرآن طریقہ دے اصلاح دے عمدہ شانتر. شاہ ولی اللہ امام الہند رحمہ اللہ تعالی حجت اللہ کی ہوئی، قرآن دا عرب عربو پا فطرت اولا نازل شہ دے، یعنی اصلاحی طریقہ دا قرآن عظیم فطری دا طبعی دا دا انسانیت دا طبیعت سر موافق دا. دا وجدہ چی دا قرآن یو سل سوار لسورتنا اس کی بکن ترتیب دی، نہ دا ترتیب لوحی دے، لوح محفوظ کی دا ترتیب ہو، اور دنیا تدرات لو ترتیب، ترتیب نزولی دا سے نہ دے. درشت و کالو کے قرآن دا لوح محفوظ نہ لگ لگ دنیا تراتا، یا پر درشت و رمضانوں کی قرآن عظیم دا لوح محفوظ نہ دا کال کال کے سمر کوٹا سمر نصاب بو ناغبا بیت العزہ چپا اسمان اول باندی مستقر دے او غد دفتر دے دے فرشتو آغی تا با قرآن راتا، نبیا با پکال کی لگ لگ دنیا تراتا. درشتو کالو کی قرآن اصلاحی کتاب، جس وقت قرآن کا نزول اللہ رب العالمین کو مقدر تھا، اس وقت عالم انسانیت کا حال کیا تھا؟ بے حد او بے انتہا گرا ہوا گٹیا حالت تھا. امام دارمی رحمہ اللہ تعالی اپنے سنن کا شروع اور ابتدا اس باب سے کرتے ہیں، باب مبعث النبی صلی اللہ، باب حات الناس عند مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے دنیا کی طرف نمائندگی کی حیثیت سے مبعوث ہو رہے تھے تو دنیا کا کیا حالت تھا؟ انہوں نے واقعات ذکر کیے ہیں تاریخ قدیم کی موعودہ کے بارے میں کہ لوگ اتنے گٹی حالت تک پہنچ چکے تھے اخلاق میں کہ اپنی لڑکیوں کو زندہ اپنے ہاتھوں سے درگور کرتے تھے، دفناتے تھے. اس لیے قرآن کاظیم کا ترتیبی نزولی اور ترتیبی لوحی الگ الگ ہے. لوح محفوظ میں قرآن اسی ترتیب سے تا اور ہے، فاتحہ سے شروع اور الناس پر ختم ہے، لیکن دنیا میں نزول کی حیثیت سے قرآن کا ترتیب یہ نہیں تھا. مکی صورتیں پہلی اور مدنی بعد میں آئی تھی، مکی صورتوں میں بھی ترتیب نہیں تھا. جس مرض کا اصلاح مقصود ہوتا اس کے لیے علاج کے طور پر قرآن کی آیتیں یا صورت نازل ہوتا. صورت کہف مکی صورت تھے، پدی لحاظ باندھی د مخ کی سورت سرا د سورت الاسراء سرا چاغه مکی دی، تړونه ربط پکار دی. پرون ما پینځه خبرې چیز یو سورت دبل سورت سر تعلق سر دے دوار رون دی دی یو بل خبر ہوئی کنه دی یو بل شرح کی یو متن بل شرح دا کنه دویم سورت پا مخکنی بانی دس شکون و شبه و اعتراضون و جواب دے که مخکنی سورت کی س مضمون نیمگر پاتی و داغی تکمیل شده دا دویم سورت دا مخک سرسه تعلق ساتی سورت الاسراء کی بیان دے دا نبی علیه الصلاة والسلام دیو عظیم واقعی اسمانون تا دا خطو او دا اسمانون دا پاس دتلو او دا در پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا تسلی دا پاروا بی انتہا پریشانو دری کالا رسول علیه الصلاة والسلام سرد خپلو نزدی رشتہ دارانو نا جلاوطنی کرلا پخپل ملک کے دن جلاوطنو پکلی کی دن مہاجرو دیت بزرگان وی سفر در وطن دا غزال لیو اصطلاح دا مطلب دی خدا اندی دی پا مکہ معظمہ کی او پا مکہ کی دن ندی دا مکہ نبار دی شیبی ابی طالب چاگی تا شیبی علی مولے کی دا دی کی دری کالا دا جلا وطنی نبی علیہ السلام دا خپولو نیز دیرشت داران سر تیر کرو پا سو وجہ تیر کرو پا دی وجہ چا قوم طول را غل شو قامی جرگا اکلا دارن ندوا دا قصی ابن کلاب کورو چا کلم ری دا نخپلو اولاد تا زامنو تا وسیعتو کو چا دا زیبات تقسیم وائنا دا بستاسو دا قامی جرگی او دا غم خادی زی زین دا سو چی دیر پارا مناسبو محصب مکی معظمی سخ نزدی یولو تنگیو او بوراو دا غی مخاقی سرو نزدی ووتا نو داگو سرم بیراو محصب آغا مقامو چی دا غده که جرگو شوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببارکی سو زلا نو اول زل جرگشی وده دی چی دو تا بند کو تولون کو تیلی گدو دا یوازی دا لک نده دا سر دا قام مرگره دی خوب پت دا یوی دا گیتا کرده که دا مخو وقت کنه دا طول قومی زد پی اکه دیو مخو نباسی نو نور قوم با پی شرمی دلی نی نو بیو چیزا لیتنو لگیاو نو نو بنیو کو عهد نامی اولی کلا آغی کی دیر خبری وی خدا اونوا چی بنو حاشیم سر با سه قسم تعلق نساتو نو دا غم نو دا خادی نو تینا دا لور خور دا غختو نو لدوار کولو نه خرید و فروخت او نه نور تعلقات پا دی بانی دا اللہ پا نو معاہدو کو دغا عهد نامی پا بیت اللہ کی دن نزوند کرا دی اتبار دا پا ابو طالب خپل نزدی نصب را غون که بنو هاشم وی خبر خطرناک شوا دا قوم جرگاو شوا کسکی لا سچی حمله کئی نو منگ تی نخبری گو جاسوس پکی نشتی چی منگ تالو گئی زمنگ عزت و بیزتی از دی الگ پا سر بانی دا چی دت سوک تکلیف رسی نو زمنگ دا شرم دا وست وست شرم دی او دا حفاظت او دا بچا و دفاع زمنگ قومی فریزه دا نو دا دی چی سوچ کول غواری معامله خطرناک ده هغه ورته ووی ته زموږ مشر یې او هوښیار یې موږ کې تجربه کار ته ووایه څه کول غواړي وي دا ځای پرېښول غواړي که د شپې یا د ورځې څوک حمله کوي نو موږ ته به پته نه لګي ځای پرېږدو په بل ځای کې دیره شو څوکۍ به کوو محدود ځای به وي نو خپله دی به کولی شو په دې عمل دی بنو هاشم پلا کرده و چطه کرده ده خار نبار یو خوشی تنگی تا ننواتل چاگه ده طرفون نمحفوظ و یو تلار و دکا داسی وسلی خود آغا زمانہ کی چی دلیر نری کار کئی خو زیبا نو چیرین آغی تا یوال اروا او دا تقیدون یوال اروا دوی منو نبی علیہ الصلاة والسلام با ما خاما سوتن چی پا کم دی سملاس نو چو بس با ابو طالب راغی نو پا با سودا غزین نو بو با تا بل زیبا سملو زر بدل که چی که چا سی دکڑی اسوسی اور ناسا پا چوکراش پا دے دے حملو کی نو پا دے دے با دے نئی قرآن دا واقعی ذکر کری دے اشارتن وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ سورة الانعام کی ہوئی يَنْهَوْنَ عَنْهُ خَلَقْ تِنَ مَنَا كَي حفاظتی کی او حال دا دے يَنْأَوْنَ عَنْهُ چپا خپلت عقیدتن تینا دے دی عقیدہ نیو کیو سرا و قومی غیرت دمر دے چه سرد دی کفر نئی سرد دی سرد مخالفتنا دی دفاعی دری کال پدی حالت تیر شو لگا و تند اللہ غیبی اسباب کو دی آهد دی ختمی دو وینانو دو اغلی کو خو وینان دیمک اغیو خوال رسول علیہ السلام پلتر تاوی معاهد ختم شو غم کی تلا معاہدہ ختم شوئے دا خلق حیران شو چوارے لرکا ویکا تلا ختم شوئے صرف دا اللہ نو پاتے نور لکنو ویرازے معاہدہ لیوکو تجدید دا آہد کیو بیا لیکو اسباب اللہ تیار کریو حکیم ابن حزام دریتا نورم تیار کریو دیتا چی دا دی آہد خلاف کو دا ماتو دا ظلم نرے چی زمین دا قام خلق دے اگر دلوگی تندی نمری گن بچیان دلوگی تندی نمرو حکیم ابن حزام د خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنہ روارو دیر و خیار معتمد سڑو دری کسانی نو زان سر پدی کی مرگری کڑیو وی سیدہ چکل جرگا کی ناستا معاہدہ نیوی کئی ابو جہل خبر شروع کلا یہ دا ختم شو معاہدہ نیوی کو پا دی خبری اتری کی دی حکیم ابن حزام پاچی ویزپا کی نیم دا معاہدہ نمانم تروس و ظلمو شو زیادتی ہو شو نو ظلم تا تیار نیم زن نمانم دا معاہدہ زماو سر بیکاک نیشتی چی دا جرگی خلکو دو طرف تا مخکاو او خیارو لری لری ناسون راغ دین ابل آوازو کو ویزم پا دی معاہدہ کی نیم نو دا بل دینا بل آوازو کیو ازا پا کیوم نیم سلورم آوازو کیو ازا پا کیوم نیم او خیارانو پوہو ابو جہلو بی امرن قد قضی باللیل دا سو معلومی کی چی دا دا سلور و جرگا دا دا شپی جرگا شیده دا دی اتفاقی خبرانو دا اکیدیشی چی دی نور برگری وی بس بس غنی شای چپت من خود قوم دا اتحاد دا پار دا کار کرد جی تاسو پی خواخ نی نو ختم دا موادا لسم کالو دا وم کال دو نبوت سات نبوت کی دن نشیم او دست پا نبوت ما گرا ہوا تا لخوشالی روزوا لگ وقت پاس خدیجۃ الکبری وفات شوا لگ وقت دیر نو ابو طالب وفات شوا دوارا اسراوا اعتمادیو خلقو باندی پا دو باندی او دو مخ بیکاو تاریخ والا دیتا عام الحزن ہوئی دا غم و دا پریشانی کال دا خلقو لاس پیغمبر علیہ السلام تا ذات شو ذات صد خدیجۃ الکبری دا قوم پوجی بیت اللہ شو لاس کوری چی دا اغو زن دی اغو بیت اللہ شروع کی صد ابو طالب پوجی بانی چی دا عزتمن برکتی دی نو قوم بیت پڑا که مقابلی تو دریگی اگر دوارا سری ختم شوی نور ترونه ده نبی علیه السلام و خواغه ده کافه و سره پا جرگه که شریکانو یا سالسانو درمگوی غیری نستو نو ده نور نسترگه نسوا نو نبی علیه السلام بانی لاسه چول شورو کرو مختلف و طریقو بانده ابو جهل رسول علیه السلام یو زلا پلینده و ادلرگین اندیو کمان دا سخو سر لے را پر خو سر ولا مات پیغمبر السلام سر نے وینو شروع شو هغه ته څو نه وی یو جنین د بنو هاشم د کړي کی د چا وینزا هغه ولیدو خپا شو ډیر زیاتا حمزه نو چرته تله او بهار تا غراغه پاس سورو گو تلار کی ادھر دلا یہ ابو طالب لال نتا سو ٹول بغیر تپاتش ہوئی والی سے چل لی جنئی ایرا سے خبر اوشو ستار وارا ابو لہب ابو جہل وہ حمزہ کور تلانر حرم تلان ابو جہل ناستے اجرا کی جرگا کی پلے لندیر آوا چولا اور دستار لو دستار مات کا ابو جہل ویتا سخیالو کو جزمار وار بیاسری پاتی شیرے زبستا دارو کم خلق پاتی جنگ جوڑے دو سیاسی انداسی اخیاری دیو در یو دم خبردار نموان اخلای ما زیاده کرو در دروار ما اولو ولی ما اولو دخ پل بدر غسته بس رپونو وار دیو لکولا ما بھی اخیارو کنا چھو ڈالا جوڑا نیشی جیسے نیچے حمزہ سر نور ادری گی نور ادری گی نو مقابلہ با جوڑا شی قوم کی با تفرقہ را شی دوینا دا خبرو چھو جیسے نیچے حمزہ نور کلک شی چرت ایمان را نوڑی نو بلا خطرہ با جوڑا شی نو خبرہ رفع دفع کلا سیاسی ها نی کنا سیاست میں کونی چیز بھی حرف آخر نہیں نن یووی نو سبا آغا پریدی بلوی سیاسی زانو تا شرمیده لنخ کاریگی دا مخکانی طریقه دا شیطان او دا ابلیس چه کل خبر نور خطرناکا کیگی نو پا دیزه او دراو ختمی که حمزه لال رسول علیه الصلاة والسلام لا روارو خوشانه شوی ولی استا بدل می واغس ابو لهب ابو جهل می وو رسول علیہ الصلوۃ والسلام توی کا زپدی نہ خوشالے گم وی تو پس خوشالے گی زپدی خوشالے گی چتا دا کلمہ و لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا ہدایت وخو دا حمزہ زل کی رنا رالا چی یقین دا چی دا سڑے دا پختنو پختو نکی زد و عناد نکی دی کلمی دا پارا ہر چا برداشت کولو تا دے تیار دے خودی کلمی کسا کمالشتی نو یادن کلمه اویلا لا اله الا الله محمد رسول الله او پا سبابا نیوی حرم تزو عمر سے مسلمان شروع نیم کی حمزہ مخ کی دے عمر رست دے مینز کی دے مسلمانان و مجاہدین و قافلہ روانا دا حرم تلالا پڑا گمز شروش عبادت شروش اللہ رب العالمین پیغمبر علیہ الصلات والسلام لتسلی ورکولا رسول علیہ السلام دعا کروا نحن احق بالشک من ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ویلو اللہ تا کیف تحیی الموتا تم رسن جوندی کے کیفیت سدے دا کیفیت تپس کی طریقہ دا جوندی کولو انکار دا قدرتنا یا شک د پیدا کولو کی شک یا انکار نو خو اللہ تا پتا دا کنا چه خلق بچن خطا مطلب جوڑی نو دتو اوالم تؤمن ورستا یقین نشتے کن یو ولی نو لیکن لیطمئن قلبی چه در زلط سلیمیشی پس ترگو بینم اللہ رب العالمین آسے که خود اربعتم من الطر رسول علیہ السلام دا خبر کی نحن احق بشک من ابراہیم اللہ زو دا شک او دا تردد پا ختم اولو دا ابراہیم نزیات حق داریم زکر ما تا شک تیر آغا نزیات را لی پریشانی زیات را غلا اللہ رب العالمین اسمانون تا بوتا الاسراء دا صورتی او پسیجی کرکا ان پا دغی مسئلہ باندی د مکی او د مدنی سورتونو فرقونه عالمانو د اصول تفسیر ډیر ذکر کړل دي او زه به یو فرق وایم بنیادی مکی سورتونه اصلاح دے زڑکی اصلاح دے قلب راولی ان فل جسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو. دا مشرک او دا مبتدی زڑ نئی دویزی بی زڑی ولی زکار سر دا خپل خبری بنیاد نشتی شک او تردد بانی که دی شوی سی بایی او دا دلیل دی که کمزور دی خوی دا اون پا کار رازی نو دا خپی نئی دی ادری دو اللہ زڑ مضبوطی تسلی ورکی چی دا کلمه چوک وی اغل تسلی ورکی زړی مضبوطی. دویمه خبره مکی سورتونو کی د تثبت او د تلقین سره سره تاریخ قدیم د عالم ذکر کی په دې مسله د مشکلاتو ذرات لو د نوح علیه السلام نه راواخلی د عیسی علیه السلام پوری تاریخ ذکر کی او د تاریخ حکم لیده کسی نی دی ما کان حدیثا یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدیه لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. تاریخ د انبیاء او د اولیاء او د شهدا او د صالحین و بیانول د قصو د پاره ندی بلکې دا سبق دی د موجودینو د پاره د کارکونکو د پاره. کم خلک چې د دین کار کوي د توحید و سنت کار کی غیت اللہ سچی دل با مخیل مشکلات رازی او دا با برداشت کی مکامیابی برازی. د تخم دانا چه لاس کی نیولی ناغ نظر غنیگی تخم با تا غرزای پناکای بای بیا با گوڑ که و بخور بای که حفاظت بای که علمت پیداوار پیدا کیگی. د تخم دانا سخاشنی نی خپل وجودی ختم کرده نی ناغه خلکو تا فایده میشه رسوله که دانا خان مل کر گل گلزار ہوتا ہے. داشان تا دایی دا حق چه چو دا اللہ پا دین زان خاوری که دو تا نی تیار دا زان کولو تا نی تیار شهادت تا نی تیار ملک پر خودو تا کور پر خودو تا نی تیار قوم پر خودو تنی تیار خضا اولاد پر خودو تنی تیار جایداد دوتر پر خودو تنی تیار حکومت و اقتدار پر خودو تنی تیار ایس کلا داغ نکار نکی ایس کلا او مسئل دنیا تنیشی رسوله. دا بادشاہ زرکی دیمان تسلیق داغر آغلوه دا عیر آغلوه خوچی خلکو تاویوی اغیر نو تختی دا ایمون نمانو دادیم. بادشاہ راو گفت و مستاسو کلکون معلومو.